من الجارنا من الغرس إلا Ләмәт итмене гәрнә мәр гугырыс Хер байда үкәзин смехак, смехак Уратис бара гадан гаку сәкюдак Неге ехта сану дафраша күрфләс ليلى لي أولاي نريد التريخ سوما سيدي سيدي سيدي ما سوري قال لي وشي انت.